Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Sevgili dinleyiciler, ben Fatih Güçlü. Devinime hepiniz hoş geldiniz. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Children, when we argue, fuss and fight, hey. If you don't know, you will never know. You'll never know me, oh, hey. If you don't know me, baby. Our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Melvin and the Blue Notes'un unutulmaz parçasını dinledik sevgili izleyiciler. If You Don't Know Me By Now. Şimdi ise bir başka unutulmaz parça programımızda yer alıyor. Yellow ve Shirley Bassey'den dinliyoruz. The Rhythm Divine. You know that my tears have kept me. With you. dinleyiciler, Yellow grubundan sonra romantik parçasıyla sırayı Jewel alıyor. The Foolish Game. You took your coat off and stood in the rain. You were always crazy like that. And I watched from my window. I always felt I was outside, looking in on you. You're always a mysterious one with dark eyes and careless hair. You were fashionably sensitive, but too cool to care. You stood. Besides some comment on the weather. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see, this is my heart bleeding before you. This is me down on my knees. Strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken you for somebody else. Somebody who gave a damn. Somebody more like myself. These foolish games are tearing me. You're tearing me. You're tearing me. Breaking my heart. You took your coat off and stood in the rain. You're always crazy. Sevgili dinleyiciler, programımız bir başka romantik parçayla devam ediyor. Delirium grubundan dinliyoruz Fallen. Hi, on a summer breeze. sırada New Wave türünün başarılı gruplarından The Cure var sevgili dinleyiciler. Ve parçaları Close To Me, The Closer Mix ile dinliyoruz. Thank you. ilk programımızda da yer verdiğimiz Rockset grubu bu sefer kendilerini meşhur eden ilk parçalarıyla mikrofonlarımıza geliyor sevgili dinleyiciler. The Look, The Visible Links. de sırada bir dönem çıkarmış oldukları single'larla Avrupa listelerini kasıp kavuran bir grup var. London Boys ve parçaları My Chinese Radio. Like a nightmare crying in a hotel bed on the coast. Happy Shanghai girls like a pretty string of pearls and a snowstorm up on the nose. I was on my way to heaven with a funky red 11 and a switchblade job on the side. Hear the music playing on my heartbeat praying to the airwaves out in the night. Karşınızda ünlü Alman grup Alphaville var sevgili dinleyiciler. 1985 yılı çalışmaları olan Sound Like a Melody parçasının Special Dance versiyonu dinliyoruz. Alphaville sizlerle. To the fire by the hour of the woven Sevgili dinleyiciler, programımız 80'li yıllara damgasını vurmuş başarılı bir bayan sanatçıyla devam ediyor. Bonnie Tyler mikrofonlarımızda ve Holding Out For You. Oh, Programımız 1980'li yılların sevilen bir parçasıyla devam ediyor seyirciler. Aynı zamanda başarılı bir düet çalışması. Piazzadora ve Jeremy Jackson'dan dinliyoruz. When the Rain Begins to Fall. sevilen parçası Maniac'la Michael Sembello mikrofonlarımıza konuk oluyor sevgili dinleyiciler. Bu haftaki programımızın son parçasını Flesh and the Pan grubundan dinliyoruz. Early Morning Wake Up Call. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.